نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نمبر پارے کرکو نمبر 12 ہے جو آیت نمبر 172 سے 181 تک ہے سورة الاعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 12 آیت نمبر 172-181 لفظی ترجمہ دیکھیں گے وَإِسْ أَخَذَا اور جب لیا رَبُّكَ تیرے رب نے مِن بَنِي آدَمَ بَنِي آدم سے مِن ظُهُورِهِمْ ان کی پشتوں سے ظُهَارَ ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی اولاد وَشْخَدَهُمْ اور گواہ بنایا ان کو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کی جانوں پر أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ نہیں ہوں میں تمہارا رب قالوا وہ بولے بلا کیوں نہیں شہدنا ہم نے گواہی دی ان تقولوا کہ کہیں تم نہ کہو يوم القيامة قیامت کے دن انا كنا بے شک تھے ہم ان هذا اس سے غافلين غافل او تقولو یا تم کہو انما اشرکا اس کے سوا نہیں کہ شرک کیا آباؤنا ہمارے باپ دادا نے من قبل اس سے پہلے وکننا ذریتم اور تھے ہم اولاد من بعدهم ان کے بعد افتخلقنا تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے بما فعل المبطلون اس پر جو کیا اہل باطل نے وکذالک اور اسی طرح نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الایاتی آیتیں ولعلہم یرجعون اور تاکہ وہ رجوع کریں وطلو علیہم اور پڑھ سناؤ علیہم ان کو نَبَأَ الَّذِي خبر اس کی جس جو یا جس کو آتَيْنَاهُ دی ہم نے اس کو آیاتنا ہماری آیتیں فَانْسَلَخَ تو وہ صاف نکل گیا مِنْ حَائِس سے فَتْبَاهُ تو اس کے پیچھے لگا الشَّيْطَانُ شَيْطَان فَكَانَا تو ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے غین بویا ولو شینا اور اگر ہم چاہتے لرفعناہو البتہ ہم بلند کرتے اس کو بہا ان کے ذریعے ولیکنہو اور لیکن وہ اخلدا گر پڑا خالمدل مائل ہو گیا إلى الأرض زمین کی طرف واتبع اور اس نے پیروی کی هواه اپنی خواہش کی فمثله تو اس کا حال كمثل الكلب کتے جیسا ہے ان تحمل اگر تو لادے عليه اس پر يلحس تو وہ ہم پہ لام ہا سا او تترکو یا تو اسے چھوڑ دے يلحس تو وہ ہم پہ ذلك یہ مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو فقصص القصص پس بیان کرو قصے قاف صاد صاد لعلهم يتفكرون تاکہ وہ غور کریں ساء مثلا بری ہے مثال ساء بری ہے مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وانفسهم اور اپنی جانوں کو كانوا وہ تھے خود ہی یسلیمون ظلم کرتے یعنی اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے۔ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ، جسے ہدایت دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو وہی ہے ہدایت یافتہ۔ وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی ہیں نقصان پانے والے۔ وَلَقَدْ زَرَأْنَا، اور ہم نے پیدا کیے، لِجَهَنَّمَا، جہنم کے لیے، كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ، بہت سے جنوں میں سے، وَالْإِنسِ، اور انسان، لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہیں، لا يفقهون بها، نہیں سمجھتے ان سے، ولهم اعين، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا يبصرون بها، نہیں دیکھتے ان سے، ولهم اذان، اور ان کے لیے کان ہیں، لا يسمعون، نہیں سنتے، بها، ان سے، اولئك كالأنعام، یہی لوگ ہیں چوپایوں کی مانت، بل ہم اضل، بلکہ وہ بدترین گمراہ ہیں، اولئک، یہی لوگ، ہم وہ، الغافلون، غافل ہیں، وللہ، اور اللہ کے لیے ہیں، الاسماء الحسنى، نام سارے اچھے، فادعوه بها، بس پکارو اس کو ان کے ذریعے، وَذَرُ الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو، يُلْحِدُونَ، کجروی کرتے ہیں، فِي أَسْمَائِهِ، اس کے ناموں کے بارے میں، سَيُجْزَوْنَ، عَنْ قَرِيب، وہ بدلہ پائیں گے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے، وممن، اور اس میں سے جو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک امت، یحدونا، وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک، وبہی یعدلون، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بس جی۔